अरे दोस्तों, चलो अब एक तूफानी और इंटेंस कहानी के रंग में डूबते हैं, क्योंकि इलोन मस्क बाय वॉल्टर आइजेक्सन के इस पांचवें चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे इलोन मस्क ने ट्विटर के एक्विजिशन के जरिए अपने ख्वाब को एक नए केओटिक लेवल पर ले गया। ये हिस्सा एक हाई स्टेक स्पार्क है जो मस्क के कॉन्ट्रोवर्शियल लीडरशिप, उसके डीमन मोड और दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स में से एक को रीशेप करने के ख्वाब को दिखाता है। आइजेक्सन बताते हैं कि ट्विटर का $44 बिलियन का डील मस्क के विजन, फ्री स्पीच और ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक बोल्ड लेकिन मेसी एक्सप्रेशन था। ये चैप्टर इसलिए ग्रिपिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे मस्क का केओटिक स्टाइल, रिलेंटलेस कंट्रोल और बिग रिस्क्स ने उसके ख्वाब को एक पोलराइजिंग रियलिटी बनाया। तो चलो एक ड्रामेटिक कहानी से इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे मस्क का केओस आपके ख्वाब को इंस्पायर करता है। एक 50s के शुरू में था इलोन जब उसने 2022 में ट्विटर को खरीदा, एक ऐसा डिसीजन जो दुनिया भर के हेडलाइंस बने। आइजेक्सन कहते हैं कि मस्क का ख्वाब था ट्विटर को डिजिटल टाउन स्क्वायर बनाना, जहां फ्री स्पीच फ्लरिश करे। लेकिन डील के बाद केओस शुरू हुआ, मैस लेऑफ्स, एडवर्टाइजर बैकलैश और टेक्निकल ग्लिचेस। मस्क का डीमन मोड उसकी इंटेंस इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग फुल स्विंग में था। उसने रात भर कोडिंग टीम्स के साथ काम किया, पॉलिसीज ऑन द फ्लाई बदली और कंट्रोवर्शियल ट्वीट से डिबेट्स छेड़ दिए। फिर भी उसने प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज किया और एक्स एक इवॉल्विंग हब बन गया। एक स्टडी बताती है कि 60% बोल्ड एक्विजिशंस हाई रिस्क लीडरशिप से सक्सीड या फेल होते हैं। मस्क के जैसे आप भी अपने ख्वाब के लिए एक रिस्की मूव लो, जैसे एक बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च, और देखो कि कैसे वो आपको रीडिफाइन करता है। अब एक गहरी बात, इम्ब्रेस केओस फॉर चेंज। आइजेक्सन कहते हैं कि मस्क केओस को एक टूल के रूप में यूज करता है, डिसरप्शन से इनोवेशन निकलता है। ट्विटर के लेऑफ्स यानी 50% स्टाफ कट और रैपिड चेंजेस रिस्की थे, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म को लीन और अजाइल बनाया। एक एंटरप्रेन्योर की मिसाल लो, उसने अपने स्टैग्नेंट बिजनेस में बोल्ड रिस्ट्रक्चरिंग की और मस्क के स्टाइल से इंस्पायर होकर ग्रोथ देखा। हॉलिडे का स्टोइक करेज यहां फिट होता है, केओस का सामना करो। एक सर्वे के मुताबिक 65% लीडर्स जो डिसरप्शन एम्ब्रेस करते हैं ब्रेक थ्रूस पाते हैं। सिंपल ट्वीक, अपने ख्वाब में एक डिसरप्टिव चेंज जैसे न्यू स्ट्रेटजी ट्राई करो। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, कंट्रोल विथ पर्पस। मस्क का कंट्रोल फ्रीक नेचर, माइक्रो मैनेजिंग कोड और कॉन्टेंट पॉलिसीज ट्विटर में कॉन्ट्रोवर्शियल था, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म को अपने विजन से अलाइन किया। आइजेक्सन बताते हैं कि मस्क ने हर डिसीजन को फ्री स्पीच के ख्वाब से जोड़ा। एक मैनेजर की कहानी सुनो, उसने अपने टीम को माइक्रो मैनेज किया, लेकिन मस्क के अप्रोच से उसने पर्पस ड्रिवन कंट्रोल अपनाया जिससे टीम अलाइंड हुई। हॉलिडे का वर्चू आइडिया यहां काम करता है। एक स्टडी के मुताबिक 70% पर्पस ड्रिवन लीडर्स टीम ट्रस्ट बढ़ाते हैं। आप भी अपने ख्वाब में एक पर्पसफुल डिसीजन लो, जैसे टीम को विजन से जोड़ना। एक फाइनल स्पार्क, लर्न फ्रॉम बैकलैश। मस्क के ट्विटर मूव्स ने ग्लोबल क्रिटिसिज्म लिया, लेकिन उसने फीडबैक से ट्वीक्स की, जैसे यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट्स। एक आर्टिस्ट ने ये किया, उसने नेगेटिव रिव्यूज से सीखा और अपनी आर्ट को रिफाइन किया जो हिट बनी। हॉलिडे का एक्सेप्टेंस यहां शाइन करता है। एक टिप, एक रीसेंट क्रिटिसिज्म को लेसन में बदलो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक केओटिक जादू है जो दिखाता है कि बोल्ड रिस्क, पर्पसफुल कंट्रोल और लर्निंग फ्रॉम बैकलैश से ख्वाब रीडिफाइंड होता है। ये स्पेसएक्स के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि मस्क का बिग थिंकिंग दोनों में डिसरप्शन लाया। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मस्क का पर्सनल लाइफ और एआई ड्रीम्स उसकी लेगेसी को शेप करते हैं। तो अपना विजन पकड़ो और चलो अगले ट्विस्ट में डूबते हैं।